وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تشلو كنا وتعالى فأمنك نقرأش فتاوي خوارش استاه ولوك يقول لديك خدونا خلق نرأي من بيوت أبو سفيان وشيشا دروازر أبندك لغام فأمنك كبرشري حرام تنه وتعالى فأمنك خلق وقرون تمن دي شروع لي مسجد حرام تمن دي شروع لي وردي قرأش وكي زني بدماشان يا لوفاران ونيو اغي جنكا رامخ کیش او نو مشران ویل چیره کدی خلقو سی کامیابی حاصل اکلا خو سیده کنو رو منگ دی پیغمبر مطالبه بو منو نو پا قرآشو که چی کم بیوکوپا گونیو یا لوپاران گونیو او دا اکرام رضی اللہ عنہ ناپده وقت ایمان نوی رو او تا راجمشو صفان ابن امیه سحیل ابن عمر پا غزه که راجمشو پا دیر ایت راجمشو من دی مسلمانانو سا جنگ رو مقابله کو او په دغه کسانو کې یو کس دی حماس ابن قیس دی ده د مخکې نه وسله تیاره کړې وه نو ښځې ورته وایي دا اسلحه دې څه له تیاره کړې ده دغه سړی ورته وایي وایي دا مې د محمد رسول الله د هغه ملګرو دپاره تیاره کړې چې دې باندې به محمد رسول الله د هغه ملګري وژنم نو ښځې ورته وایي چې زما د په الله قسم وي محمد رسول الله د هغه ملګرو ته هېڅوک نه شي ټینګېدلی ته به څه وکړي نو هغه سړی ډېر په دباو په نشه کې و د خپلې ښځې ته وایي وایي زما د په الله قسم وي زما دا امید ده چې دوی به ستا خادمان جوړم ژوندي به یې نیسم او ستا خدمتونه پرې کوم همدا یو شعر هم وایي چې یقبل الیوم فمالی الله هذا سلام کامل و اعلی وایي که نن زما مقابلې ته دی راشي نو زما هېڅ وزر نشته پوره وسله هم راسره نیزې هم راسره تیره توره هم راسره بهرحال دغه ځینې کسان چې وو چې بېوقوفه لوپاران وو دوی راجمع شوي دي په دې نت باندې چې مونږ د دې مسلمانانو مقابله کوو نبی علیه السلام روان دی زیتوا ته ورسېده خو نبی علیه السلام چې مکې ته ننوت نو ډېر په عاجزۍ باندې نبی علیه السلام سر قطع کړی او د ډېر عاجزۍ د وجې نه نبی علیه السلام غرور او تکبر لوی پکې نه ده په دغه ټایم کې بلکې عاجزي ده پکې کنه سبا ځینې وخت کې مسلمانانو باندې که خوشحالي راشي نو په ډزو باندې شروع کړي او په مستۍ او تکبر کې باندې شروع وکړي لویه فتحه په مخ د ځمکه باندې د مکې فتحه وه خو نبی علیه السلام دومره عاجزي وه په دغه ټایم کې دا سړی دومره خطا کړی و چې نږدې وه چې د نبی علیه السلام ږیره مبارکه چې ده دا د کجاوې چې کوم لرګي او د دې نه تقریبا لګېده دونه سخت خطا کړی و د عاجزۍ د وجې نه چې الله تعالی ما دونه عزت راکړو چې مکه مکرمه فتحه شو لکه دا لوی عزت و دغه ځای کې نبی علیه السلام خپل لښکر تقسیم کړو ښی طرف شو نو د هغې قائد خالد بن ولید رضی الله عنه وګرځه چې د دې قیادت به ستا سره وي په هغه کې مختلف قبیلې وې اسلم قبیله سلیم قبیله غفار قبیله مزینه جهنه نور د عربو قبایل وسري ګڼ قبایل دي ښي طرف ته وداوو او نبی علیه السلام خالد ابن ولید رضی الله عنه ته دې مشري بسته کوي او هغه ته وایي چې مکې د لاندې حصه چې د هغې نه به تاسې مکې ته داخلېږئ او دا وصیت یې ورته وکړو چې ان اعرضوا لکم احد من قریش فاحسدوهم حسدا که د قریشو کوم کسان ستاسې مخې ته را مقابله کول غواړي نو هغه کسان لو کوي یعنې ختم یې کوي او وایي زما څه به بېرته په صفا باندې یو ځای کېږئ او چپ طرف د لښکر چې وو په هغې باندې زبیر رضی الله عنه امیر مقرر کړو زبیر ابن عوام نبی علیه السلام ده ته حکم وکړو چې د مکې بره طرف چې دی کودا چې ورته وایي د هغې نه به ته مکې ته داخلېږي او چې حجون ته ورسېدي هلته به جنډه نه لګي او د هغه ځای په نه به خوځې نه چې زه درغلی نه یم او نور چې کوم پیاده کسان وو یا بسیحي وو په هغې باندې ابوعبیده رضی الله عنه امیر مقرر کړو چې د دې کسانو قیادت به ته کوي او هغه ته یې وویل چې ته د بطن الوادي چې کومه لار ده په دې باندې به ته ځې مکې ته به کوشې زما نه مخکې به ځان رسې بهرحال نبی علیه السلام په دې درې سو باندې خپل لښکر تقسیم کړو لارې ته وښودلې یو ته ښي طرف او چپ طرف ښي طرف والا ته دا حکم وکړو چې د مکې د لاندې طرف نه به تاسې نه وځئ د چپ طرف والا ته یې حکم وکړو د مکې د بهر طرف نه به نه وځئ ابو عبیده رضی الله عنه مشورې چې کسان ورته وایي تاسو بر بطن الوادي نه ځئ او زما نه مخکې به ځان رسوئ بهرحال هر یو دره شو په خپل لار باندې روانه شو. د خالد ابن ولید جنو مخله بچکن مشکین ورتل اته مشکین د مخ کنه سلو پران یا بدمارشان مقرر کړي د جنگ لپاره. و د خالد جنو مخله بچوک ورتل به د مخله دری کول. د ده په ملګرو کې د خالد ابن ولید جنو په ملګرو کې دوه کسان شهیدان شوي وو، کرز بن جابر او بل خنیس بن خالد رضی الله تعالی عنهما. دا دواړه د لښکر نه بیل شوي وو، نو په بېله لار روان شوي وو. نو په دې وجه باندې دا دواړه شهیدان شوي وو، ځکه دوی د خپل لښکر نه بیل شوي وو. هغه ملګري چې کومه لار روان وو هغه یې پریښې وه. او خالد رضی الله تعالی عنه مخې ته د قریشو ځینې بیوکوپان یا لوپاران اورال، د هغوی سره د یو هره پورې جنګ هم وشو. د هغې نه دولس کسان چې ووجلی شو مشرکینو نه په دغه مقباني. او مخکې موږ ویلي وو چې هغه حماس بن قیس نومې چې وو هغه وسیا چې تیاروله، او ښځې ته یې وویل چې دا ما د محمد رسول الله د هغه ملګرو لپاره تیاره کړې ده. ښځې ورته وویل چې د محمد رسول الله د هغه ملګرو ته څوک نه شي ټینګېدلی. ده وویل چې زه دا امید کوم چې دوی به زه ستا خادمان ګرځو، یعنې ژوندي به یې نیسم. نو په دغه ټایم کې دی کور ته ننوت او ښځې ته وایي ور راپسې پورې کړه. ښځې ورته وایي تا خو ډېر دباوونه کول، تا ویل چې زه بلامې د محمد رسول الله د هغه ملګرو دپاره وستوي کېده، و تا خو ډېر دباوونه کول. او دغه ټایم کې کور ته منډه واله، ښځې ته وایي ور راپسې پورې کړه. نو دا سره دې خپلې ښځې ته وایي وانک لو شهدت یوم الخندم اصفر صفوان وفر اکرما. وی که ته دغه زیاته حاضره شوې وای چې کله صفوان هم وتښتېد، دا د مشرکینو یو مشر دی. اکرمه رضی الله عنه دا هم په هغه وخت کې د مشرکینو مشر و، هغه هم وتښتېده. او دې مسلمانانو وایي موږ ته داسې تورې ونیولې چې زموږ مړوندونه او کوپړۍ الوزولې، او داسې وارې راباندې وکړلې چې شور او غوغا یې راباندې جوړه کړله. که تا دغه حالت لیدلی وای نو تا به زه نه ملامته کولې، خپلې ښایسته وای. وی تا هغه د مسلمانانو هغه حال دې نه و لیدلی چې په موږ باندې څنګه حملې وکړې، زموږ مشران د میدان نه وتښتېدل. نو وی که تا هغه حال لیدلی وای نو تا به زه نه ملامته کولې. بهرحال خالد رضی الله عنه په خپله لار روان دی، او صفا ته ځان ورسه او هلته د نبی علیه السلام سره میلاو شو. زبیر رضی الله عنه حجون هغه ته ورغلی، نبی علیه السلام ورته حکم نه مخکې نه کړی، هلته جنډه نه راکړه، هلته د نبی علیه السلام دپاره خیمه هم ولګوله. او په هغه ځای کې په انتظار ناست شو. نبی علیه السلام وروسته خواته راغلی. نبی علیه الصلات والسلام روان دی، مهاجرین او انصار صحابه کرام مخی تا شا تا ښي او چپ طرفته ګیر چاپېږي. د نبی علیه السلام مهاجر او انصار صحابه کرام روان دي. نبی علیه السلام اول مسجد حرام ته ورغلی. نبی علیه السلام حجر اسود ښکل کړو، بیا د بیت الله شریف نه طواف وکړو. د نبی علیه السلام څخه په لاس کې لینده او سره د بیت الله نه ګیر چاپېر په دغه وخت کې اتل شری بوتان پراته وو. نبی علیه السلام به بوتان په خپله لینده وال، او دا به ویل چې جار حق و زما قل باطل، ان الباطل کان زهوقه. او دا یې بیا وویل چې جار حق و ما یبدو الباطل و ما یعید. او دا کوم بوتان چې و دا به راپرېوتل په مخ باندې. نبی علیه السلام به د لینده وال او ښکته به د مخ راپرېوتل. نبی علیه السلام په دغه ټایم کې طواف د بیت الله شریف نه شي کاوه، د نبی علیه السلام په اوښه باندې سور دی. نبی علیه السلام احرام نه و تړلی، دې نبی علیه السلام صرف طواف وکړو. د صفا او مروه منځ کې سعی هم ونه کړله، ځکه صرف د عمره د حج دپاره نه و راغلی. نو صرف حجر اسود یې ښکل کړو، د بیت الله شریف نه طواف وکړو. چې کله یې طواف وکړو، بیا د عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه چې د په وخت کې د کعبې چابیانې دسوي، هغه یې راغوښته چابیانې ته واخیستلې، بیت الله شریف دروازې کولاو کړلې. نبی علیه السلام بیت الله شریف ته ننوت. په بیت الله شریف کې دننه بوتان پراته وو. په هغه بوتانو کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام شکلونه جوړ شوي وو بوتان. هغې په لاسو کې غشي ورکړي وو، دا دې ته یې دپاره چې دوی به په غشو باندې تقسیم کاو او قسمت به پرې معلومه وو. نبی علیه السلام وویل چې الله تعالی دا مشرکین تباه کړي، ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام په غوښه باندې چېرته قسمتونه نه دي معلوم کړي، نه دي تقسیم کړي. بل د کعبې دننه کوتره، د لرګو کوتره چا جوړه کړې وه، یعنی یو بوټی کوتره یې جوړ کړی و. نبی علیه السلام هغه د لرګي کوتره واخیسته او په خپل لاس یې ماته کړه. او کوم بوتان چې پټوان چې بیت الله شریف کې دننه لګېدلي و، نبی علیه السلام حکم وکړ دا پټوان روان کړي. نبی علیه السلام چې کله کعبې ته ننوت، اسامه رضی الله عنه ورسره، بلال رضی الله عنه دام ورسره، په نبی علیه السلام باندې ګڼه جوړېدنه دروازې رابنده کړه د بیت الله شریف. نبی علیه السلام په هغې کې دننه په مانځه باندې ودرېد. بیت الله شریف کې وقت کې شپږ ستنې وې. نبی علیه السلام بیت الله شریف کې بس سریخه باندې ودرېد دننه، چې درې ستنې د بیت الله شریف بیا د نبی علیه السلام شاته راغلې، او دوه ستنې ښي طرف ته وې، یوه ستنې چپ طرف ته راغله. ټول شپږ ستنې وې، شپږ ستنې شاته، دوه ښي طرف ته، یوه چپ طرف ته. نبی علیه السلام د بیت الله شریف چې کوم دیوال راځي د مغرب طرف ته، هغه دیوال ته نبی علیه السلام ودرېد. درې ګزه فاصله وه دیوال د نبی علیه السلام منځ کې. زموږ د ګزونو باندې یو نیم ګز جوړېږي، دغه دیوال ته نږدې د سترې په شکل ودرېد. لکه سنت طریقه واله سره لمونځ کوي، نو ځان ته د سترا مخې ته ودرېږي، دیوال ته لمونځ کوي، یا ستنې ته، یا بل یو شی مخې ته کېږي. نبی علیه السلام بیت الله شریف کې دننه لمونځ وکړو، بیا بیت الله شریف کې وګرځېده، بیت الله شریف په بوټونو کې د الله اکبر الفاظ ویله، او د هغې نه وروسته نبی علیه السلام دروازه کلاو کړه. خو قریش ټول مسجد حرام ته راغلي دي، په صفونو باندې ناست دي، او په دې انتظار کې دي چې نبی علیه السلام به زموږ څه کوي. ځکه قریش خو د نبی علیه السلام سره دښمني ډېره تېره شوې وه، یو کال یو ښکاره نهغوی پریشانه چې نبی علیه السلام به زموږ باره کې څه کوي. نبی علیه السلام د بیت الله شریف د دروازو درشري ونیولې، او هغې ته بیان شروع کړو. خو د مخکې نه دا الفاظ ویل چې لا اله الا الله وحده لا شریک له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، الا كل معصرة او مال او دم فهو تحت قدمي هاتين، اهل عزتي اعمال يا بنا اعز ما تخوض الاند ده، الا صدانة البيت وسقاية الحاج، الا وقتيل الخطاء شبه الامد الصوت والاسواء. يعني بيان ده خد بيان مقصد داري شكلا قتل خطاء وشاء، قتل خطاء شاء مشابه بالعملي، یعنی پانسا یا پوچا بلکې سړی مړ کړو، نو په دې کې دیتې مغلظه ده، یعنې سل اوښان به ورکړي. او نبی علیه السلام ورته وویل قریشو، د جاهلیت هغه دوی اول نه ختمه کړه. په جاهلیت کې به تاسې پلرونو نیکونو باندې فخر کوه، هغه ختم دی. ټول خلک آدم علیه السلام اولاد دی. آدم علیه السلام الله د خاورو نه پیدا کړی و، او بیا د آیت الکرسی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. بعد نبي الاسلام ورسته ندي نورسته قريش نبي الاسلام وزي قريش راغلي مسجد حرام دات له خلق سكونوا بين الناس دي، او قدي انتظار كده قريش نبي الاسلام بزون بارك سكاي. نبي الاسلام قريش تو يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم، قريش فاز ما بارك سرايدا شزي ما فاز سمو عملكم. نو قریشو ته وایي خیرا اخون کریم و ابن اخین کریم، ما ستا نه دا امید ساتو چې ته به زموږ څخه ښېګړه وکړې، ته زما عزتمن ورور یې او زموږ د عزتمن ورور زوی یې. نبی علیه السلام ورته وایي زه تاسو ته هغه خبره کوم چې کومه خبره یوسف علیه السلام قدرونو ته کړې وه، چې لا تصریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین، او بیا ورته وایي اجتابوا فانتم الطلقاء، زوی تاسو زما طرف آزادې وي. بیا نبی علیه السلام جومات کې ناست و، علي رضی الله عنه نبی علیه السلام په لاس کې د کعبې چابی نیولې. علي رضی الله عنه ورته وویل یا رسول الله اجمع لنا الحجاب مع السقایا، د حاجیانو خړوبول او د بیت الله شریف کنجیانې دا موږ ته حواله کړه. نبی علیه السلام وویل عثمان بن طلحه چېرته دی؟ خلکو راوغوښته. بے عثمان طلحة رضی اللہ عنہ تے نبی علیہ السلام وی چابی نے دیوالا الیوم یوم بیرین وفانن، دے احسان دے وفاداری ورځ ده، هغه ته د الفاظ ویل. خو عثمان رضی الله عنه عثمان طلحه رضی الله عنه واقع بیانوي، دی د مخکې نه د بیت الله شریف چابیانې د دې اوسوي. دی وایي مخکې د جاهلیت د وخت نه زموږ دا رواج و چې د کعبې شریفې دروازه به موږ په جمعه کې دوره زی کولاوله، د ګوله د پنجشنبې پورې به موږ د بیت الله شریف دروازه کولاوله. یو ځل نبی علیه السلام ایراله، او د نبی علیه السلام ایراله دا وه چې کعبې ته را ننوځي. نو عثمان ابن طلحه چابیانې خو دسه وي دروانچی دیو، او دا وخت کې نه و راوړی. د نبی علیه السلام سره دښمني و مخالفت یې و. نبی علیه السلام دا نیت وکړ چې کعبې ته ننوځم. نو دا عثمان رضی الله عنه وایي ما نبی علیه السلام ته ډېرې سختې خبرې کړې، بې عزتي مې ورله وکړه، خو نبی علیه السلام صبر وکړ، ما ته یې څه ونه ویل. او ما ته یې وویل چې عثمانه داسې وقت به راشي چې دا چابیانې به یو ځل زما په لاس کې، او هغه چاته به زه دا چابیانې ورکوم چې هغه زما خوښ. وایي ما ورته وویل چې لقد حرکت قریش یوم ازین وزلت، چې د بیت الله شریف چابیانې تا ته حواله شوې نو قریش خو بیرته باد یو سری لدي. وایي نبی علیه السلام وویل چې نه، قریشې دي هغه تبا نه دي، بلکې قریش په دا وخت کې ابادیږي، عزتمند کیږي به. نو وایي کله چې نبی علیه السلام کعبې ته راغلی، په کومه ورځ چې مکه فتحه شوه، زما نه چابیانې واخیستې، نو زما پکه زړه خبره د نبی علیه السلام را څو کاله مخکې، یعنی تقریبا شل کاله یا هر څومره چې منځ کې تېرې شوي دي، دونه وخت تېر شو. او نبی علیه السلام ماته چې کومه خبره کړې، نو هغه ماته را په یاد شوه. نو د هغې نه وروسته نبی علیه السلام چې ماته کله چابیانې راغلې، چابیانې تا ته حواله شوې. وایي زه ته روان شوم، نبی علیه السلام ماته غږ وکړ، ویې ګرځولم. وایي ما ته یې وویل چې لم یکن الذی قلت لک، تا ته چې ما کومه خبره کړې وه هغه رښتینې شوه که نه شوه؟ نبی علیه السلام ورته دا ویلي وو چې داسې وخت به راشي د بیت الله شریف چابیانې به زما په لاس کې، او زه به دا چابیانې هغه چاته ورکوم چې زه یې غواړم. نو وایي ما ورته وویل چې او ستا خبره الله تعالی رښتینې کړه، او ما ورته وویل چې اشهد انک، زه دا ګواهي کوم چې ته یقیني د الله تعالی پیغمبر یې، ځکه څو کاله مخکې دې خبره کړې وه الله تعالی به رنګې رښتینې کړه. خو بهرحال نبی علیه السلام دغه چابیانې چې وې بېرته عثمان بن طلحه رضی الله عنه ته یې حواله کړې. په دې منځ کې د مانځه وخت راغی، نبی علیه الصلات والسلام بلال رضی الله عنه ته حکم وکړ چې کعبې شریف ته چت وخیژه او اذان وکړه، ځکه دا د نبی علیه السلام مؤذن و د ټول عمر د ټولې زندګۍ لوی مرتبې صحابي ده بلال رضی الله عنه. ابوبکر عمر رضی الله عنه به چې کله ابوبکر عنه یاداوه، نو هغه ابوبکر سیدنا واتق السید ده، ابوبکر عنه زموږ سردار ده، زموږ سردار آزاد کړی بلال رضی الله عنه، ته عمر رضی الله عنه خپل سردار وه. چې عمر رضی الله عنه ته سردار وي، نو یقیني د لوی مرتبې خاوند و، لیکن د دې باوجود د بلال رضی الله عنه ډېره عاجزي وه. ده به ویل چې انما انا حبشیون کنت بنفسي عبدا، وزه خو یو حبشي سړی یمه، پرون زه غلام ومه. یو ځل دی روان شو د خپل ځان دپاره د نکاح کولو اراده وه، او د ده ورور دی، نو د هغه دپاره د نکاح په اراده باندې دی ووت. د خپل ځان دپاره یې کوجدن کوله، د ورور دپاره یې هم کوله. د دوه جینکو تپوس یې کاو، کله چې دی ورلی هغه جینکو پلار ته وایي چې انا بلال وهذا اخي، وایي زه بلال یم، دا زما ورور دی، موږ د حبشو غلامان یو، موږ ګمراه وو، الله راته هدایت وکړو، موږ مریان یو، الله تعالی آزاد کړو، که ته راله خپل نونه په نکاح راکې نو اما الحمدلله، او که نه راکې نو الله اکبر. خپل عاجزي ته د وخت نه دعوه کړه. کله چې نبی علیه السلام وفات شو، نبی الله رضی الله عنه ابوبکر رضی الله عنه د هغه په ځای باندې خلیفه مقرر شو. بلال رضی الله عنه ابوبکر عنه خوا ته ورلی، ورته وایي وچې یا خلیفة رسول الله، اے د الله د پیغمبر خلیفه، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث اورېدلی و چې افضل عمل المؤمن الجهاد فی سبیل الله، د مؤمن سړي بهترین عمل چې نو جهاد فی سبیل الله دی. ما دا حدیث نبی علیه السلام نه اورېدلی و. نو ابوبکر رضی الله عنه ته وایي ولې څه اراده لري ده؟ نو بلادر موته وی چې دین رښتې زما شي کومه پاتې ژوندګي ده دا ټوله ژوندګي زه په جهاد کې ختموم. دا خبره ابوبکر جنهو ته وکړه. نو ابوبکر جنهو ته وایي چې ته جهاد له ځې نو مې له به ځانونه څوک کوي. نو بلادر جنهو د سترګو نه اوښکې روانې شوې او ویې ویل چې انی لا وزنو لاحدین بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته د بل چا دپاره ځانونه نه کوم. نو بیا ورته ابوبکر جنهو وایي چې نه ته زموږ سفارت شو زموږ دپاره ځانونه کوه. نو بلال جنهو ته وایي که د الله دپاره دې ازاد کړی یم خو ما پرېږده وه او که د خپل ځان دپاره دې ازاد کړی یم نو صحیح ده چې ستا څنګه خوښه وي ځکه دا بلال جنهو غلام و جرمونه به ورسه کېدل. بلال ابوبکر جنهو واخسته او ازاد یې کړو. بلادر جلن هو ته وایي که ځان دپاره دې ازاد کړی یم خو صحیح ده که د الله دپاره دې ازاد کړی یم نو بیا ما پرېږده وه اجازه راته وکړه. نو ابوبکر جنهو ته وایي ته ما د الله دپاره ازاد کړی او تا ته اجازت دی. نو دې نه وروسته بیا شام ته لاړی سفر یې وکړو او تر مرګه پورې دې په جهاد کې و زندګي خپله په جهاد کې ختمه کړه. خو د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته یې ځانونه پرېښودل ځکه په اذان کې ده به چې کله اذان کوه او اشهدو ان محمد رسول الله دې کلمې ته به راورسېده نو د دې ته وویل بیا بالکل برداشت شو کولی په سترګو باندې دې اختیار اوښکې روانې وي. نو د باره کښې راځي د بلال رضی الله عنه باره کښې چې د ده اخري اذان هغه و چې کله عمر رضی الله عنه دور و امیر المؤمنین و هغه شام ته لاړی نو شام کښې مسلمانان عمر رضی الله عنه ته راجمه شو او عمر رضی الله عنه ته وایي چې ته زموږ سفارش بلال رضی الله عنه ته وکړه چې دی موږ له یو اذان وکړي. بلال عمر رضی الله عنه یې ته واسطه وګرځوه. عمر رضی الله عنه بلال رضی الله عنه راوښت اذانه ټیم و هغه نه مطالبه وکړه چې ته اذان وکړه. نو بلال رضی الله عنه لوړ ځای ته وښود اذان یې شروع کړو. کله چې ته اذان شروع کړو نو کوم صحابه کرام چې موجود و او بیا صحابه کرام چې د نبی علیه السلام سره زندګي تېره شوې وه نو هغو ټولو وژړل او په هغو ټولو کښې زیاته ژړا چې وه نو دا عمر رضی الله عنه وکړه. عمر رضی الله عنه ډېر زیات وژړل ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم مبارک دور چې و د هغه زندګي چې وه هغه ورته ټوله مخې ته شوه. خو په هر حال دا د بلال رضی الله عنه اخري اذان و د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته یې ځانونه پرېښي وو. په اخري دغه اذان یې په شام کښې بیا کړی و چې مسلمانانو عمر رضی الله عنه نه مطالبه وکړه چې ده ته حکم وکړه او ده ته سفارش وکړه چې دی موږ ته اذان وکړي. نو د هغه په وینا باندې دغه اذان کړی و. نو بلال رضی الله عنه ټول عمر د نبی علیه السلام مؤذن و اذان بیې کاوه. نو په دغه موقع باندې نبی علیه السلام بلال رضی الله عنه ته حکم وکړو چې د کعبې سر ته وخېژه او اذان وکړه. بلال رضی الله عنه کعبې ته وښود اذان په نیت باندې اذان یې کاوه. په دغه ټیم کښې د کعبې شریفې کوم غولی چې دی په دې کښې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ناست دی، عطاب ابن اسید دی، حارث ابن هشام. ابو سفیان رضی الله عنه خو د مخکې نه ایمان راوړی چې نبی علیه السلام مکې ته روان و په لاره کښې د ایمان راوړی و. خو دا دوه کسان چې دي عطاب او حارث ابن هشام دې دواړو له دا وخته پورې ایمان نه دی راوړی. نو د عطاب وایي وایي لقد اکرم الله اسیدا ان لا یکون سمیع هذا وایي زما پلار چې دی اسید هغه الله تعالی ډېر عزتمن کړی و چې ښه دی چې دا اذان یې نه دی اورېدلی ځکه زما پلار باندې به دا ټکي ډېر بد لګېدل اد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لا اله الا الله په اذان کښې چې کوم کلمات ویلی کېږي ویل ښه دی چې زما پلار مخکې مړ دی او دا کلمې او دا خبرې د هغه په غوږ نه دي لګېدلي. نو د عطاب دا خبره دویم ملګری حارث هغه وایي وایي زما د په الله قسم یې که څه پوهې وی چې دا خلک په حقه دی نو ما یې هم تابعداري کوله. درېیم ابوسفیان دی، ابوسفیانو ته وایي و یاره زی خوی سنشم بره که خبر کم نده کاری نبی علیه السلام تا به علوی خبر ورکی تا دیمه از که نبی علیه السلام روود نبی علیه السلام بتوی وی تا چی سه خبره اوکلی اخو فاقی بانی زی پویشون بیتو ور حارش تا ور تا دا خبر اوکلا تا تا ور تا دا خبر اوکلا نبو سوکیان دا خبر اوکلا نشه کلا نبی علیه السلام متداری دا خبر اوکلی نه دې دواړو ویل د ابو سفیان خو د مخکې نه ایمان وړی خو حارث او عطاب دې ولا د وخته پورې ایمان نه دی راوړی دې دواړو ویل چې موږ دا ګواهی کوو چې ته یقیني د الله پیغمبر یې ویل ځکه چې په دې ځای کې زموږ څه نوري څوک موجود نه و که نور څوک ویله موږ به تا ته ویلي وی چې بل چا تا ته الویلی او ځکه یې دا خبره وکړه خو تا ته الله تعالی خبر درکړو زموږ یقین په دې راغلی چې ته یقیني د الله تعالی پیغمبر یې نه دې دواړو په دغه موقع باندې ایمان راوړ لکه مکه خو فتح شوه خو مکه کې چې کوم قریش ټول خو دا ایمان نه و راوړی د دې نه وروسته نبی علیه السلام د شکرې لمونځ وکړو